هل ممكن القلب الصافي النقي أن يوصل الإنسان إلى الإسلام ولو بقليل من العلم؟ بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة يقدر عدد المسلمين في السويد تقريباً 450 ألف مسلم مما يشكل نحو 5% من تعداد سكان السويد والإسلام يعتبر ثاني أكبر ديانة بعد المسيحية في السويد أسير بدار القرآن فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني Jag heter Leila Persson och jag är 62 år gammal och jag är uppväxt i en by i norra Sverige. Och jag har utbildat mig till specialpedagog som jobbar med barn med funktionshinder. Leila min Sweden aslamat fi fatratin sa'ba wa kanat awwal man labis al hijab fi mantaqatiha. Jag är uppväxt i en religiös kristen familj. Min farmor var väldigt religiös och vi bodde tre familjer tillsammans i ett hus. Och faktiskt, min farmor var den som såg till att vi allihopa följde religionen också. Det var hon som tog oss till alla religiösa barnskolor och på fester och på olika utflykter. Så hon lärde oss tidigt, min farmor, att vi skulle följa de olika budorderna. Att man skulle göra rätt för sig, att man skulle vara ärlig och inte stjäla och så vidare. نشأت ليلى في بيئة مسيحية متدينة مما جعلها قريبة من الله. أول مرة قرأت فيها القرآن متى كانت؟ وما هي الآية التي أثرت على أختنا ليلى؟ Jag har ju hört Koranen läsas upp många gånger via inspelningar. Jag umgicks mycket med muslimer innan jag konverterade. Och då kände jag redan att även om jag inte förstod någonting så kändes det som jag förstod allting. Så jag kunde lyssna på Koranen, men jag begrep ingenting. Eftersom jag var kristen innan så var ju treenigheten väldigt viktig för oss som kristna. Men jag trodde aldrig på att Jesus var Guds son. Aldrig. Och när jag hittade Sura 5, den himmelska måltiden, vers 73 och 74, så fick jag bekräftat att det är ett fel påstående. Bismillahirrahmanirrahim. Den som säger att Gud är den tredje av ett tretal förnekar sanningen. Ingen annan Gud finns än Gud och det är den enda. Om de inte upphör med sina påståenden så kommer de bland dem som yttrar dessa hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff. Varför ångrar de sig inte och ber om hans förlåtelse? För Gud är ständigt förlåtande och Gud är ständigt barmhärtig. Det befriade mig jättemycket. Äntligen kunde jag få bekräftat att Jesus var inte Guds son. Alhamdulillah. Sama'un bel shifa'un bel hidaya limadha anta lam tudrikna 'ayna. Hon har letat väldigt länge efter det som hon tyckte var rätt för henne i livet. Och hon gick ju ur kyrkan som ung för att hon tyckte att hon inte fick sina svar där. Sen så brukade hon säga att himmelen är min kyrka. För hon visste inte ifall vart hon skulle vända sin dyrkan. Men att hitta en bok, Koranen, det såg jag som en uppdatering av mitt tidigare religiösa liv. Så det var inte svårt för mig att acceptera att Gud har skickat en bok till. Men det som var skakande i mig, det var att det är den sista boken vi får och den sista profeten. Det gjorde mig väldigt, väldigt, väldigt lycklig att få ta del av det. شاب مسلم لم يتجاوز عمره 16 عاما بذكاء قرب الإسلام إلى قلب ليلى فعلا هكذا هي الدعوة. Men min första starka upplevelse av Koranen, det var att en 16-årig muslim från Eritrea, Ahmed, må Gud belöna honom rikligt. Han presenterade för mig islam, han bjöd hem mig till honom, han bjöd mig på dadlar. Och han öppnade en dadel framför mig. Och han sa, till och med i Koranen står det omskrivet om hinnan runt dadelkärnans hinna. Inte ens den har vi makt över. Och det skakade om mig så mycket att jag bestämde mig att jag måste bli muslim, subhanallah. Jag glömmer aldrig den versen. Den ändrade hela mitt liv. Och fortfarande än idag jag gråter när jag tänker på den och läser den. Subhanallah. لما اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. هذه الآية في سورة فاطر. yes. يقول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير قطمير أي اللفافة التي على نواة التمر أي الذين تدعون من دون الله سبحانه وتعالى لا يملكون شيء في الأرض ولا في السماء حتى هذا المقدار البسيط اللفافة التي على نواة التمر لا يملكونها يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي أختنا ليلى هناك أعظم لحظة وهي لحظة الشهادة ولحظة النطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالقرآن برحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أختنا ليلى هناك أعظم لحظة وهي لحظة الشهادة ولحظة النطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Jag sa trosbekännelsen framför två vittnen från Somalia, två män. Men sen ville jag offentliggöra det för att man ville basunera ut i glädje att jag har blivit muslim. Så jag besökte moskén i Lund och träffade Sheikh Ali som jag fortfarande har kontakt med efter 25 år. Och där samlade han allihopa. Och jag gjorde min trosbekännelse offentligt också. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Ma sha Allah tabarak. Asal Allah subhanahu wa ta'ala lana wa lakit tabarak. Husna Leila. De orden räcker inte. Alhamdulillah. Jag är mer än så. Det bästa som har hänt i mitt liv. Alhamdulillah. نعم هي كلمة واحدة. أحبابنا الأمر ليس مبالغ فيه. كتاب الله سبحانه وتعالى معجز. الله سبحانه وتعالى عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة أمره بالقرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Att summera sitt sociala liv efter 25 år som en muslim, det innebär att jag har försökt att leva efter islam. Och då förändras ju livet därefter. Jag gifte mig med en muslim, mashallah. Jag fick 2 barn, mashallah. Och jag har alltid sagt, om inte islam finns i mitt liv och syns i mitt liv, så måste man förändra det. Så det mamma och pappa brukade säga till mig, det var: Fatima, du är inte som alla andra. Just det, precis. Mm. Mashallah, du kommer ihåg det. Ja, såklart, ni sa det hela tiden. Så de brukade säga, ni är inte som alla andra. Så när jag kunde se till exempel, varför får de göra så? Ja, men de är inte som oss. Vi tror på det här och vi är stolta. Men i min familj så hade vi speciella rutiner och traditioner vid Eid. Men sen, när jag vaknade på morgonen, då hade hon utsmyckat hela vardagsrummet och vi hade speciella Eid-duk och alla paket och presenter var inslagna. Och vi har inte alltid haft det så gott ställt, så jag kanske inte kunde få de största presenterna, men hon slog in minsta lilla sak. Det kunde vara en penna, det kunde vara ett suddgummi, det kunde vara en liten ram. Och så var det det som var grejen, att man kunde öppna de här paketen och presenterna och känna att det här är min Eid. Jag blir glatt överraskad. Därför att det tar mitt hjärta hårt att veta att hon tänker på det här viset. Jag blir jättelycklig. اختي ليلى، بعد دخولك الى الاسلام، ما هو اكثر شيء عجبك في الاسلام؟ Att du känner fruktan till någonting som du inte kan se. Utan det bygger helt och hållet på din rädsla och din rena moral. Vad du gör och hur du agerar. Du behöver inte någon som pekar finger till dig och säger, nu är du fel, nu är du rätt. Utan det ska kännas här. När man har sinnesro här, då har man kommit rätt, att man följer islam. Det är bara en sak mellan dig och Gud, ingenting annat. Subhanallah. Och det är en underbar rädsla, för man vet att man gör det för någonting positivt. Paradiset, inshallah. أسلمت ليلى منذ زمن بعيد ولم يكن حولها مسلمات، وكانت المسلمة الوحيدة في منطقتها. فعلا ابتلاء صعب. Om jag ska berätta om effekterna av att ha blivit muslim och ta på sig en slöja, så ska jag skriva en hel bok. Man kan säga varje vecka under hela mitt liv nästan har jag haft olika påhopp för att jag är den jag är. Och inte positiva utan negativa. Till och med min egen familj tog avstånd från mig, och vänner och bekanta och släktingar vände ryggen till mig. Men jag har alltid varit väldigt aktiv som tjej. Jag har varit... Läken بعد الإسلام هذا الحجاب الإسلامي الخمار الإسلامي هل وجدت صعوبة في ارتدائه؟ Ja. Svårigheten ligger i att de människor du möter gör det svårt för dig. Deras frågeställningar gör det svårt för dig. De tar på dig och säger, åh fin, varför har du den så? Varför gör du så? De sliter och drar och tar sig friheter att beröra mig utan att någon respekt. På sommaren de säger att det måste vara jättevarmt. Är det inte för varmt? Men då kommer min gamla feministkänsla fram, och då kommer min gamla självrespekt fram. Jag säger till dem, det är varmare i helvetet faktiskt. Allahu akbar, kalam azim. يعني هذه يعني المرأة التي هداها الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام تقول كلام عظيم, وهذه رسالة إلى كل نساء المسلمين. En man som fick mig att bli stoltare än stoltast över att bära hijab. En muslimsk man kom fram till mig och sa: "Syster, när jag ser dig på stan så här med hijab på dig, jag blir så stolt, för det är precis som att fyren lyser framför mina ögon. Ni systrar i islam med hijab, ni är våra fyr." Och det glömmer jag aldrig. Aldrig. Alhamdulillah. إله الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم رتل القلب سطورا من ضياء راجيا أن يغسل الذنب العظيم. هناك رحلة عظيمة كل مسلم يتمناها, ولو كان يعيش في أقصى بقاع الأرض يتمنى هذه الرحلة, وهي فرض على كل مسلم, وهو الحج. هل أديتي مناسك الحج؟ لله. Jag fick verkligen chansen att göra hajj tack vare min dotter och hennes man som tog mig till hajj 2014 i oktober-november och tillsammans med en före detta man. Därför att min livssituation förändrades så mycket. Jag blev opererad flera gånger för cancer. Och jag visste inte om jag skulle få chans att överleva detta. Eller om Gud hade planerat att jag skulle avsluta livet här på jorden. Så de tog mig runt i rullstol. Mashallah. Så jag fick upplevelsen av att göra hajj också. Men alhamdulillah, jag mår jättebra idag. Så för mig har det inte varit något problem. Jag har försökt att behaga Allah subhanahu wa ta'ala och agera utifrån Allahs sätt att agera och profeten Muhammed som är våran vandrande Koran. Så det gäller att efterfölja hans exempel. Så jag har utvecklat mycket sabr. Mycket sabr, alhamdulillah. Min övertygelse är att uppfostra barn, det stämmer alltid att det du gör, det följer dem. Det är så. Så jag har satt fokus på att visa dem som mamma och muslim att det jag säger och det jag gör, det stämmer överens med Allah subhanahu wa ta'alas rekommendationer. عندنا هديه بسيطه لكي تتذكرينا وتذكرينا بالخير وتدعي لنا. هذه هديه من بنات فينا خير, هم بنات في الاردن, احب ان يهدي لك هذه الهديه. يسك الله. بارك الله فيك. إن شاء الله, شكرا. الحمد لله. بسم الله. Frigörare av problem, utan som tacksamhet för allt det fina som man möter också. Så jag vill gärna poängtera att Koranen pratas ofta om när det gäller negativa saker, att hämta kraft och styrka och sabr och så. Men alhamdulillah, vi måste också ta Koranen till oss när vi känner glädje och lycka och allting går bra i vardagslivet. بعيدا كنت لكن حين جيت بأول وهلة منه اهتديت وأنت عرفته مذ كنت طفلا لماذا قلب بعض الناس ميت لماذا قلب بعض الناس ميت عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا